إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مزangu islamu baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chake na kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi nitakayoanza nayo khutba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ متوم محمد صلى الله عليه وسلم قادفه لبكيوة na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mtume anasema ya kuwa ni'matani ni'ma mbili maghbunun fihima watu hujidhulumu ndani ya neema hizo kathiru minan nas wengi kati ya watu asihatu wal faragh neema ya kwanza ni neema ya siha ani afya na uzima kinyume cha ugonjwa wal faragh na neema ya nafasi ya kuwa unaweza ukajipangia mambo yako na ukajifanyia kwa kuwa huko busy hauna shughuli nyingi ambazo za kufanya mpaka ushinde kufanya mambo yako ambayo umeyapanga mtume anasema hizi neema mbili ni neema ambazo watu hujisahau na kisha wakajidhulumu wenyewe ndani ya neema hizo neema ndugu zangu waislamu ni chochote ambacho ni kizuri kisheria ambacho mtu huwa anastarehe na kitu hicho ama akawa ananeemeka kwa kupata ladha fulani na uzuri fulani kutoka kwa kitu hicho inawezekana ikawa ni mali inawezekana ikawa ni afya inawezekana ikawa ni ile hali ambayo mtu anayo wakati ule kwa hivyo vyote hivyo vaitwa kuwa ni neema na kwenye hadithi mtume amesema kwa kuwa kuna neema mbili ambazo ndo anazungumzia neema hizo mtume kisha akasema maghbunun fihima hii lafzi ya maghbun asili yake hutumika kwa biashara na ili lafzi hii itumike kwa biashara huwa ni pale mtu anapokuwa amenunua kitu lakini kitu kile akawa ameuziwa kwa bei zaidi ya bei yake kwa hivyo atasema kuwa amedhulumiwa na amehadaiwa ama mtu auze kitu chake kisha kitu kile auze kwa bei duni kabisa kuliko bei yake ambayo inastahiki kwa hivyo hapo pia itakuwa manake mtu huyo amejidhulumu na hata pia ikiwa alikuwa hajui bei yake ndio akauza hivyo basi yule aliyemhadaa mpaka kauza hivyo atakuwa bila shaka amemhadaa na amemdhulumu pia sasa neno hili mtume melitumia kwa masala ambayo ni neema za siha na neema ya afya. Je, alikusudia nini? Alikusudia mtume ya kuwa watu wengi huwa wanapokuwa kwenye neema hizi ya kuwa yeye ana uzima wa mwili, afya kamili kwa kuwa si mgonjwa. Pili ni kuwa ana wakati wakosa wakati huu anaweza kautumia kwa yale ambayo anataka, basi watu wengi huwa wanatumia wakati wao huo ambao wameneemeshwa na Allah, na pia wakatumia uzima wao na afya yao ambayo Allah pia amewaneemesha, lakini kwa mambo ambayo ni duni sana ukilinganisha na thamani ya wakati huo, na ukilinganisha na thamani ya huo uzima na afya. Kwa hivyo mtume akafananisha wewe ama yule atakaye tumia wakati wake kwa mambo yasiyofaa, sawa na mtu ambaye ana bidhaa yake muhimu kisha akaiuza na akaitoa kwa pesa ambazo hazifai kabisa, itakuwa mtu huyo amejidhulumu, kwa kuwa bila shaka hicho kitu angeuza kwa bei yake angefaidika. Kama vile pia huyu ambaye ametumia wakati wake kwa mambo yasiyofaa amejidhulumu, kwa kuwa angetumia wakati wake kwa mambo yanayofaa bila shaka angenufaika. Kwa nini ndugu zangu Waislamu hadithi hii tusome kwa wakati huu? Ni kwa sababu ya kuwa tuko kwenye kipindi cha likizo, likizo ya wanafunzi wa shule ambao bila shaka washaanza kupata likizo yao kuanzia wiki hii mpaka wiki ijayo, na hii ni likizo ambayo itakuwa ni ndefu sana ukilinganisha na miaka za nyuma, kwa sababu ni miezi miwili na zaidi. Sasa kuna baadhi ya wazazi ambao kabla ya huu wakati kufika washajiandaa ya kuwa mtoto wangu kwenye likizo inshallah nataka awe atafanya hili na hili na hili na hili na hili. Lakini kuna wengine hata hawana shughuli. Muhimu ni kuwa amuulize kuwa mshafunga yeye, basi kusha. Haya, saka nyumbani. Maana ni kwa yeye mwenyewe ajipangie atafanya nini, shauri yake. Na hivyo hivyo pia kuna watoto ambao ni wanafunzi kabla ya likizo kufika ashajipangia kuwa mimi inshallah kwenye likizo yangu nitafanya mambo haya na haya na haya na haya. Mambo ambayo bila shaka ni ya faida kwa maisha yake. Lakini kuna wengine hata hawana kabisa habari na kuwa wafanye nini kwenye likizo. Sasa hii ni hatari ndugu zangu Waislamu. Na ni kwa sababu manake ima wanatumia likizo hiyo kwa mambo yasiyofaa ambayo itakuwa sawa na mtu ambaye amepata kitu cha thamani, lakini akawa nakitumia kwa mambo yasiyofaa kabisa, na mwishowe akawa ni hasara anapata. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Ibn Abbas pia radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema igtanim khamsan qabla khamsin, faidika kwa kutumia mambo matano yatakayokufaidisha kabla ya kufikiwa na mambo matano ambayo yatakuzuia kutumia mambo hayo matano ambayo ni faida kwako ukiyatumia. La kwanza mtume akasema hayataka kabla mautika, tumia uhai wako ufaidike nao kwa kufanya mema ambayo yatakufaa utakapofikiwa na kifo kitakachokuzuia kufanya hayo mema. Wasihataka kabla sakamika, mtume anasema. Na jambo la pili, tumia uzima wako wa afya kwa kuwa wewe si mgonjwa, na kawaida tunajua hata kama mtu anaweza kafanya jambo fulani lakini ufika wakati akashindwa kufanya jambo lile kwa sababu ya ugonjwa. Sasa mtume anasema kwa ule wakati wa kuwa unaweza kufanya jambo hilo ambalo lenye manufaa kwako, kwa kuwa wewe si mgonjwa, basi tumia wakati huo wa afya yako ili uweze kulifanya hilo ambalo utalifanya kabla kufikiwa na ugonjwa. Jambo la tatu mtume anasema wa faraghaka kabla shughulika, na pia faidika kwa kutumia wakati wako wa faragha unapokuwa umepata muda wa kuwa sawa wakati huo, lile ambalo lilikuwa likikushughulisha mpaka unashinda kuyafanya mengine ambayo ilikuwa yafanye ama watamani kuyafanya, sasa tumia wakati huo baada kwa ushapata faragha ili uyafanye yale ambayo bila shaka pia itakufaa kabla ule wakati wa kuwa busy na kuwa mashughul ili ushindwe kufanya mambo hayo. Mtume anasema jambo la nne, washababaka kabla haramika. Na pia mtume anahusia wanadamu na Waislamu haswa ya kuwa waweze kutumia ujana wao kwa kufanya mambo ambayo ni faida kwao kabla ya kufikiwa na uzee. Uzee ambao ukifikiwa na uzee huo, mambo mengi ambayo unaweza ukayafanya kwa ujana utashindwa kuyafanya. Jambo la tano, mtume anasema waghinaka kabla faqrika. Na pia tumia utajiri wako kwa mambo ya faida kabla kufikiwa na ufakiri ambao utashindwa kuyafanya yale ambayo ungeyafanya lau kama we mtajiri. Hadithi mpokewa na Imamu al-Hakim fi al-Mustadrak wa sahahahu al-Imamu al-Albani. Nuzangu Islamu hadithi imetaja mambo mengi, lakini kati ya hayo mambo kuna mambo mawili ambayo yametajwa pia na hadithi ya mwanzo. Jambo la kwanza, mtume aliposema kuwa neema mbili yatakiwa mtu afaidike nazo na asizitumie vibaya, neema zenyewe akasema ni asiha. Hadithi ya pili, mtume akasema tumia wakati wa siha yako, afya yako, kwa kuyafanya mambo ambayo uende ukashindwa kuyafanya mambo hayo wakati wa ugonjwa. Na jambo la pili, mtume alisema neema ya pili ambayo yatakiwa pia mtu aitumie vizuri na asichezee ni neema ya faragha, ya kuwa mtu ana wakati na wakati wa mtosha kufanya mambo yake kisha achezee wakati huo, asifanye hivyo. Kwa mtume akasema pia kuwa wa faraghaka kabla shughulika, ani mtu afaidike kwa kutumia wakati wa faragha wake kabla ya kufikiwa na wakati wa shughuli nyingi mpaka kashindwa kufanya mambo yake. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo ni kukumbushana. Na tumesema kwa kuwa tunaongea mada hii kwa sababu ya vijana ambao ni wanafunzi wa shule. Ingawa masala ya mtu kupata faragha hayahusu wanafunzi peke yao ya kuwa sahiwa kwenye likizo, bali yanahusu kila mtu, hata wale ambao ni wazazi na watu ambao wanafanya kazi zao pia huwa kuna wakati wanapata likizo. Hasajiulize kuwa je, mimi wakati wa likizo yangu huwa nafanya nini? Na huwa nimejipangia kuwa nitafanya nini? Na kisha si lazima upate likizo ndefu kama walivyopata wanafunzi sahi likizo ndefu hii, bali hata wale wafanyakazi angalau kwa wiki huwa kuna siku moja au siku mbili napata nini nafasi ya kuwa sasa wakati huo ni siku yako uende kazini. Je, wakati huo wewe umejipangia kuwa ni siku yako kufanya nini? Sasa hapo ndo kuna maswali ambayo ni ebuka. Natakiwa kila mmoja ajiulize kuwa yeye huwa yuko vipi katika neema hizo. Miongoni mwa sababu ambazo humpelekea mwanadamu kuchezea wakati wake, wakati ambao ni neema kubwa sana kwa maisha yake, na ataulizwa siku ya kiyama, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama, la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an 40. Siku ya kiyama hauta nyanyua unyayo wako kwa kupiga hatua mpaka pale utakapoulizwa maswali manne, uyajibu maswali hayo kikamilifu kama ilivyokuwa ukiyatekeleza hayo mambo hapa duniani. Mtume anasema jambo la kwanza, utaulizwa kuhusu umri wako, an umrihi fima afnahu, umri wako wote. Na umri ndio maana ya wakati, maana yake wakati wako uliutumia kwa jambo lipi. Kisha swali lingine pia utaulizwa kuhusu ule umri ambao una thamani sana kwa maisha yako. Mtume akasema wa anshababika, pia utaulizwa kuhusu ujana wako, wa anshababihi fi mablahu, ujana wake utaulizwa kuwa ataulizwa kuwa ameutumia kwa lipi na aliumaliza ujana wake kwa jambo lipi ule wakati wa ujana. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo kwa hakika haya ni mambo yazitakiwa tuyaseme ili tujue kuwa yule ambaye anasifika na sifa hizo, jua kuwa wewe ni miongoni mwa wale ambao huwa mnachezea wakati wenu na mnapoteza wakati wenu na mwisho ni kujidhulumu kwa sababu ya kuwa wakati hauregei ukishapita. Jambo la kwanza, na hili ni hatari sana, ingawa wanafunzi wanalipenda sana, wanapokuwa mpata wakati tu kwa kuwa sasa wakati huo hawaendi shule, basi jambo hili utapata wanafunzi wengi wanaingia ndani, na sio wanafunzi tu bali hata wasiokuwa pia wanafunzi utapata jambo hili wanaingia ndani. Nalo nini? Al-ajzu wal-kasal. Ani mtu kuwa yeye kila kitu hawezi, na kisha yeye ni kuwa ni mvivu, ajizi. Kwa hivyo unapata kuwa kuna baadhi ya wanafunzi ule wakati wa kuwa nda shuleni, pale nyumbani kuna kazi ambazo huwa anasingizia kuwa unajua mimi nimepewa homework, unajua mimi naenda shuleni kwa hivyo nitachelewa, sijui una almuhimu anasingizia sababu nyingi. Sasa ule wakati wa kuwa hakuna shule, kwa hivyo kisingizio hamna. Aya, sasa fanya hili, siwezi. Ama la sivyo nimechoka. Sasa umechoka, umechoshwa na nini, na hali ya kuwa wewe haujaenda shule, hakuna shughuli unafanya, lakini utapata kuwa yeye anataka alale na alale kabisa na mpaka alale kisha asingizie kuwa eti huko ndio kupumzika, kwa kuwa muda wote alikuwa anaenda shule, sasa amepata muda wa kupumzika, kwa hivyo sasa alale kabisa mpaka kweli aitwe kuwa ni amelala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, Anas bin Malik radhiallahu anhu anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallama yakulu, mtume alikuwa akisema katika dua zake, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal, ewe Allah nakuomba uniepushie na al-ajzi, yani kushindwa kufanya mambo yangu ambayo naweza kuyafanya, wal kasal na uvivu. Kwa hivyo haitakiwi kijana kujizoesha kushindwa mambo, bali yatakiwa ujaribu mpaka uone kuwa kweli umejitahidi na umefanya bidii, lakini tu ni kuwa haikuwa ni majaliwa ukafanya vile inatakiwa, lakini at least umfanye umpige hatua. Na ni kwa sababu kukosea njia ndio kujua njia. Leo umekosea hukufanya vizuri, bila shaka kesho utafanya vizuri, kwa sababu kule kukosea ndio itaonekana kwa kumbe hujafanya vizuri, utafundishwa kufanya hivi, kesho yake ukifanya utafanya sawa. Lakini kuwa siwezi, ni lini utaweza? Ama kusema kuwa ni mvivu, sasa hii ndio hatari kubwa. Na huu ulimwengu ambao ndugu zangu Waislamu tunaishi sahihi, ni ulimwengu ambao yatakiwa mtu awe na bidii kubwa sana na juhudi, na uwe hauna ile tabia ya kuwa ni mvivu ama wewe tu kila kitu basi hauwezi, basi maisha yatakuwa ni mazito zaidi. Na hata ukiwa labda wewe ni kijana unaona kuwa kwa nyumbani kidogo mna uwezo, kwa hivyo mimi kwa nini nijisumbue? Kwa hivyo mfanyakazi huko anafanya kazi, kwa hivyo sasa mimi kazi yangu ni kupumzika tu. Hakuna haja kujisumbua wala kujitesa ni manake. Lakini hauwezi ukajua ya kuwa hiyo neema ambayo sahihi babako na mamako anayo, hauwezi ukajua kuwa baadaye wewe pia utakuwa nayo ama hautakuwa unayo. Sasa hapo ndipata kuwa mtu labda alikuwa akitegemea kuwa yeye pia atakuwa na maisha kama babake, na hajui kuwa kumbe babake aliandikiwa maisha yake na wewe pia uliandikiwa maisha yako. Baada tu ya baba kuondoka ukabada kuwa maisha yamekubalikia. Lakini sasa ukashindwa kujimudu katika hayo maisha kwa sababu haukujiandaa na maisha kama hayo, lao kama yatatokea utaishi vipi? Jambo la pili ambalo pia ni hatari sana ndugu zangu Waislamu ni ataswifu. Mtu kuakhirisha mambo. Kwa hivyo yatakiwa kijana anapokuwa mpata likizo siku ya pili awe tayari anajua kuwa anatakiwa aanze kufanya nini. Si kwa kuwa hapana wiki hii sasa nitapumzika, wiki ijayo ndio hayo mambo ambayo baba anaanza kuniambia kwa nifanye nitaanza kufanya. Kwa hivyo akiambiwa kitu wiki ijayo, kesho kutwa, ngojeni kwanza nipumzike mwezi ujao. Ambapo hiyo taswifu ni hatari sana na ni miongoni mwa silaha za shetani. Kwa hivyo yatakiwa ni kuwania kila kitu kwa wakati wake, tena bila kuchelewa, na hasa hasa kitu kile kinapokuwa kina faida kwa maisha yako, ima ya hapa duniani ama kesho akhera. Na sisi tunajua ya kuwa kila mwanadamu atakufa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya kuwa mwanadamu yote anapokufa, na hasa hasa yule ambaye hapa duniani alikuwa kiishi maisha ya kuchelewesha chelewesha mambo yake mema, basi akifa tu hivi anamwambia Allah, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Allah, nakuomba uniregeshe ili angalau niweze kufanya yale mema ambayo nili sikuyafanya ama niliacha kuyafanya na nikayachelewesha. Lakini Allah anasema kuwa kalla, sivyo hivyo. Hayo maneno ya kuwa uregeshwe ni maneno ambayo kila mtu yasema, lakini baada mtu kufa huwa ndio kwisha, tena hakuna kuregeshwa. Sasa hapo huwa unaanza maisha mapya ambayo ni maisha ya barzakh hapo kaburini, kabla maisha ya akhira. Sasa takiwa ni mzangu Uislamu, tuwe sisi mambo yetu tunafanya kwa wakati wake bila kuchelewesha na bila kusema kuwa ngoja kidogo. Jambo la tatu ambalo pia ni hatari katika maisha ya yeyote ambaye ana faragha asiwe na jambo hilo ni muswahabati quranaisu, ni mtu kusuhubiana na marafiki ambao ni wabaya, kwa sababu ni marafiki ambao tayari wewe wenyewe washajiamulia maisha yao ni kupoteza bila ya kufanya mama ambao ni maslahi kwao. Hasa wewe unapojiunga nao huwa tayari pia ushajiunga nao kwa yale mambo yao ya kupoteza wakati. Unaweza kupata kuna vijana ambao tayari washajiamulia kuwa sahau ni marafiki, lakini urafiki wao nini? Ni kwenda kuketi maskani na kutia story. Uko nyumbani siko kwa kuna kazi, lakini wamekimbia kazi. Na zaidi ya hapo, zile story si story ya kuwa labda wanaelimishana ama labda wanapeana mwongozo na mafundisho fulani ambayo yanafaa, bali tuna story za hapa na pale ambazo mtu akiamka hapo hakupata faida na wala hatapata faida kwa yale ambayo ameongea yote, bali kinyume chake ni hasara tupu na madhambi mengi. Waqadiman qila as-sahibu sahibun, rafiki huwa anakuvuta kwa yale yake. Kwa hivyo ikiwa rafiki wako mambo yake ni kupoteza wakati na ukamwandama, bila shaka atakuvuta kwa hali yake ile, wewe pia uwe hali ni hiyo hiyo. Jambo lingine ambalo mzangu Uislamu pia ni hatari kwa vijana na hata sisi sote kwa pamoja ni masala ya kupenda sana raha. Raha, yani wakati wa likizo unasema kwa ndo wakati wa sasa mimi kunini kula raha zangu. Kwa sababu utapata kuwa ndo wakati wa kuenda mabichi kuogelea huko, ndo wakati wa kuenda wenyewe anasema kuwa outing, yani kutembea tembea tu. Ukimuuliza unaenda kutembea kufanya nini, hana cha kufanya isipokuwa tu ni kwenda kutembea, anasema outing. Utapata kuwa ndo window shopping inafanywa uko town, utapata kwa sasa watu wameshughulisha kabisa na kutembea huku na huku, na kumbe hakuna chochote ambacho anatembea akitafuta. Hii ni kupoteza wakati ndugu zangu Waislamu. Lakini mbaya zaidi ni sasa wakati huo kujiweka katika raha za anasa ya kuwa sana kwenye vilabu. Utapata kuwa maskani mairungi, hasa ndio hapo sasa vijana wanaanza kujifundisha, kwa sababu likizo ndio huwa muda muhimu sana kwa vijana tena hatari wa kujifundisha kuvuta masigara. Yule ambaye alikuwa hajui kuvuta sigara sana afundisha marafiki zake ambao wako mtaani, naambia wewe usiwe mjinga mjinga, hebu onja kidogo, kula mairungi, kubeli ndio zimeingia, tambuu. Hizo vitu zote vijana hujifundisha sawa wakati huu wa likizo kwa yule ambaye labda alikuwa mambo hayo hayajui. Sasa akianza kueti maskani maskani, na yeye wenzake wanamuonesha kuwa hii ndio raha ya ulimwengu, na kama haujui raha basi ndio hii, hebu onja usikie, basi yeye pia anajitia ndani. Maskini likizo naisha tayari ashajiingiza katika uraibu. Bali ndio wakati wa kuwa vijana wanaona kuwa wastarehe, wanajiingiza katika starehe za uzinifu. Hasa yule ambaye maskini ana imani yake na takwa yake, anaanza kuonekana kuwa ni mjinga na nifala, yani haelewi na bado yuko nyuma sana. Kwa anaanza kufundishwa vipi anatongoza na vipi utakuwa na boyfriend na girlfriend na vipi, alimradi tu ni kuwa nini, yeye pia ajione kuwa yuko ndani katika ujana, kwa kuwa huo ndio ujana. Hasa ndio wakati wa kuwa hata wasichana mimba zinapatikana na magonjwa yanapatikana. Hasa unapata kuwa ndugu zangu Waislamu, yote haya ni kwa sababu gani? Ya mtu kuona kuwa wakati wake wa faragha ndio wakati wa kuponda raha. Kisha tunaambiwa sisi ya kuwa manistaja la shay'an kabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kwa kawaida ni hivyo, yeyote atakaye harakisha jambo kabla wakati wake kufika, basi mtu huyo mwishowe ataadhibiwa kwa jambo hilo kulikosa. Hata kijana yeyote ambaye atajihusisha na raha za mapema kabla wakati wake kufika, wakosa Allah amekupangia sala raha hizo kweli sasa zimefika sawa uzipate, basi utakula raha na hizo raha zitakufanya mpaka ushindwe kusoma. Raha zitakuingiza katika anasa ambazo mwisho utakuwa ni mraibu. Raha zitakuingiza katika mambo ambayo utapata kuwa ni magonjwa. Na mwisho ni kuwa wakati wako utaharibika. Unapokuwa kijana sawa unaenda kumalizika sawa ushaanza kuwa mtu mzima, unataka sawa ubebe majukumu, ile majukumu inakushinda. Kwa nini? Kwa sababu manake ule wakati wako ulikuwa ujiandae kwa kubeba hayo majukumu uliyatumia kwa raha ambazo hazikufai. Sasa utapata kuwa jambo hilo ni hatari sana. Kuna vijana wengine, huu ndio wakati wa kuangalia masinema. Na siku hizi shetani ameleta mtihani wa mobile. Sasa napata kuwa sasa kijana ni mobile. Labda mpata shilingi 10, basi ananunua pale bamba 10 ashaye katika bundle. Basi maana yake sana najidai pia ameingia kwenye internet. Baada ya 2-3 zishaisha, sasa nitafuta penye kuna wifi, nisaidie kidogo password. Almradi ni kuwa ye pia ajiweke katika nini, ulimwengu wa kuwa pia ye yumo. Na haya mambo yote ni kupoteza wakati, na mengi ni mambo ambayo utapata kwa faida ndogo sana kuliko hasara ambayo upatikana. Kwa hivyo kuketi kwa masinema, kwa vipindi, kwa ma internet, kwa nini ambayo utapata kwa yana faida, mzangu Uislamu hasa vijana, mimi huu ni ushauri na nasaha nawapa kuwa jiepusheni nayo. Lakini sasa hii ndio raha ya vijana. Ingawa kuna wengine hawa wanasema kuwa mimi basi sitafanya hayo, lakini mimi ni mpira. Unaweza kupata kijana asubuhi na mapema hata mwenzake bado hajapiga mswaki na hata hajaamka akanywa chai asubuhi, tayari anagongea mlango, fulani yuko. Kwani namtakia nini? Tutakwenda kucheza mpira. Ani maana yake yeye akili yake akilala anaota tu mpira. Na kule unaweza kuamka asubuhi saa 1 asubuhi unapata kijana ashaanza kupiga piga mpira. Hasa niambiwe kijana akiwa maza mapema hivi kupiga mpira, atapiga mpaka saa 3. Ukirudi saa 7 ni mpira huo bado. Mpaka jioni ni mpira. Kweli hata kama ni mpira, lakini kweli mpira ni hivyo. Na michezo mingi ambazo utapata kuwa huwa zinachezwa. Sahii vijana wadogo wadogo na chipukizi wameanza na wamejizoeesha sasa hizi mchezo wa kukimbia na viatu vya matairi. Kwa utapata sasa hiyo ndio kazi sasa hiyo. Yule ambaye ashanunua basi anakuwa na marafiki wengi sana. Hebu pia nipe kidogo nivae ni nijifundishe. Basi anaona kwa ashafika sasa. Basi huku jioni ishafika. Wiki ishamalizika. Mwezi umalizika. Hizo viatu hazitakupeleka popote. Hasa utapata kwa ndugu zangu Waislamu, hani mama ambao tunaona yakifanyika. Lakini satakiwa tujiandae kwa kuyarekebisha kwa wakati wake ambao ni huu ndugu zangu Waislamu. Inshallah, nadhani nikiongea hivi naongea kwa njia nasaha na kurekebishana. Na bila shaka nasikizwa na wote wahusika wa mambo haya. Vijana wenyewe wako hapa na hata wazazi wao pia wanasikiza na hata ndugu zao pia na jamaa zao wanasikia mambo haya. Kwa hivyo natakiwa kila mtu ajiulize kuwa mimi ni kijana na nasoma shule. Je, wakati shule imefungwa saa hii na ndio wakati wake, nitafanya nini? Huu ndio wakati vijana sasa wanaanza kusumbua watu mitaani kwa kuibaiba, kiendo kwa sokoni. Usidhani kwa watu waizi wote ni wale ambao sio wanafunzi. Sasa hivi wanafunzi ambao wametoka mashuleni pia, kwa hivyo wanapata wakati wanaenda huko kuibaiba. Anajidara chagua nguo, ashatia wapi kwa pani? Anda zake. Hao ni vijana. Ukienda kwa wasichana, huu ndio wakati wa kuwasa hata wale makahaba. Kama mjui, basi wa makahaba sasa hivi na wasiwasi mkubwa sana. Kwa sababu wale wasichana wakishaingia mitaani na wakaingia mijini, basi wale makahaba huwa wanakosa market. Sababu wanacheza huu mchezo kwa kasi sana, kwa bidii yote. Tena kwa bei duni kabisa. Sasa wale ambao utapata kwa hiyo ndiyo kazi yao, inabidi manaki wanangonya paka likizo ishe. Mwishowe inakuwa ni mimba, magonjwa na mengine mengi ambayo utapata kuwa yanatokea ambayo hatarajii. Kwa inshallah nadhani hili ni jukumu la kila mmoja wetu achangie kwa kurekebisha mambo haya, na uone inshallah Mwenyezi Mungu akaturekebishia hali hii, na sote inshallah tuombe Allah atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia na wanafuata. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabi ajmain wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, nimeongea tu yale ambayo yatakiwa tujiepushe nayo, ili angalau tutumie wakati wetu kwa wema. Lakini pia itakuwa si sawa bila kuacha kuyagusia yale ambayo sayatakiwa mtu ayafanye. Ni yapi? Si yote, lakini baadhi tu kwa kutoa mwongozo. Jambo la kwanza kabisa ambalo mwanafunzi wakati wa likizo anatakiwa ajitahidi kufanya jambo hilo ni kushikamana na ibada. Kama kuna jambo ambalo linamkeep mtu busy sana wakati wa kuwa sasa ana faragha, basi ni ibada. Swala tano kwa siku. Ujitahidi ya kuwa angalau sasa mimi nilikuwa nakuja msikitini kuchelewa, hata inshallah nikisikia adhana nitakuwa niko msikitini. Na swali kablia, nachukua Qur'an nasoma, na ngoja swala ikimiwe ni swali. Baada ya swala ni swali baadia, kama sina pa kwenda pia nishike Qur'an nisome, ama la sivyo nikapumzike nyumbani kwa kufanya shughuli zingine huko. Kisha kule kupumzika haimaanishi ya kuwa sasa ndio ibada imeisha. Kuna adhkar, subhanallah, alhamdulillah, na adhkari nyingi ambazo unaweza kuzileta. Hizo pia za keep busy, pasi na kujishughulisha na mambo ya nyimbo nyimbo, miziki miziki. Kwa sababu saa hiyo ukitembea mtaani utasikia kijana ambaye ameanza kuinukia, amefika sijui miaka 9, miaka 10, kufika miaka 15 kuendelea mpaka miaka 20, yeye akitaka kujionyesha ni kijana sana, eti ni yule ambaye anajua nyimbo zote za kibongo, bongo flavor. Basi kila nyimbo ikitoka utamsikia yeye ndio mwanzo kuanza kuimba. Basi napata kuwa saa hapa anaonekana kuwa saa yeye ndio mashallah. Lakini sasa zile adhkari zimeenda wapi? Qur'ani mbona asisome? Mbona asiige mawaidha kwa wale wanaotoa mawaidha, angalau pia akawa anatembea huku akiiga kutoa mawaidha kama wale ambao wanatoa mawaidha, ama kusoma Qur'ani kama wale ambao wanasoma Qur'ani, ama basi nyamazi akitoa adhkar. Lakini tutapata kuwa sivyo hivyo. Kwa jambo muhimu sana kwa wanafunzi na hata sote kwa pamoja, ambalo natakiwa tuliweke kipaumbele katika maisha yetu wakati wa faragha, ni ibada. Jambo la pili kwa wazazi ni kujitahidi kueleza wanafunzi ambao sasa hivi wana faragha ni kuwa wakae nyumbani kwa kujifundisha kazi za kinyumbani. Kwanza ni kujifundisha, na pili pia ni kutoa mchango wao kwa kusaidia wazazi. Kwa sababu siku hizi miongoni mwa shida kubwa ambazo zinakumba wasichana, hawajui upishi. Eti msichana unapata kwa mzazi wake anamgonya mpaka malize form 4, ama wengine akishamaliza masomo yake eti anampeleka sasa college ya kupika. Sasa wewe nyumbani kunapikwa, kila mbona unapeleka college? Na hivi vyakula ambavyo unaenda kujifundisha huko nyumbani ungejifundisha. Bali kuna wengine utapata akitaka kujiona kuwa yeye eti ni mtu ameendelea sana, anapiga chote na wenzake. Unajua mimi hakuna kitu mimi nachukia kama kupika pika. Hata nyumbani mimi wasipiki, kuna mfanyakazi. Mimi napakuliwa tu. Hasa naona kuwa yeye ampanda bei sana itakisema hivyo, ambapo hakuna bei yote ampanda. Kwa sababu ya kuwa yatakiwa msichana ajifundishe upishi nyumbani, na huo ndio wakati wake. Akina mama wafundisha watoto wao kupika. Wafundisha watoto wao kufagia, kupiga deki, kufua, kuosha vyombo. Si masuala ya kuwa mimi namfanya kazi kwa hivyo mtoto wangu asijisumbue. La, ukimfanyisha kazi hizo pia anapata baraka, kwa sababu mtoto anapofanya kazi kwa ajili ya kumsaidia mzazi wake, hiyo ni baraka kubwa zaidi sana anapata kwa babake na mamake. Allah anasema wasaina al-insana biwaldai ihsanan, yani kuwafanyia wazazi wako wema ni jambo la lazima ambalo Allah amekulazimisha. Na kuna wema zaidi ya wakati huu wa kuwa umsaidie babako kazi? Labda babako amfungua duka, anafanya biashara fulani, hasa unamwambia baba, sasa inshallah mimi nitakuwa na wewe nikusaidia sasa kazi, hebu baba niambie kazi gani nifanye sasa. Hadi wewe mwenyewe unamuomba kazi, mama nipe kazi. Huu ndio wakati sasa, wakati huo. Lakini si wakati wa kuwa ukipewa kazi umenuna na kisha unatoroka na unahepa, na kazi hizo kupewa unafanya tu bora umefanya, lakini haufanyi vile inatakiwa ufanye vizuri, ni hatari sana. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, wakati huu ndio wakati wa kuwa sasa wanafunzi waende madrasa. Tulikuwa tunasingizia kuwa shule zimewabana, sasa saa hii watoto waende madrasa, wajue dini yao, wajue kusoma Qur'an, wajue kuswali, na hata wajue adabu ambazo atakiwa wawe nazo katika maisha yao. Kwa sababu siku hizi hatari ambayo inakumba wengi katika wasomi ni kuwa wanasoma masomo ambayo ni ya mambo ya kidunia. Kisha mambo ambayo wanategemea kuwa ndiyo yatawapa riziki. Lakini masomo ya maadili yamepungua sana kwa watu. Ndio sababu unapata kwa corruption imejaa. Uzinifu ndio huo, uwizi, ujambazi na kila aina mambo haya mengi. Kwa hivyo inatakiwa wakati huu ndugu zangu Waislamu tupeleke watoto mashule, madrasa. Kisha waandamane na watu wema. Na mzazi ana jukumu la kumkanya mtoto wake kuwa sitaki nikuone na fulani. Na hilo si tusi. Mtoto wa fulani akiwa ni mbaya, kisha mzazi fulani akamwambia mtoto wake kuwa usembee na mtoto wa fulani, hiyo si tusi. Hii ina maana kuwa pia babake huyo fulani ambaye ni mbaya amrekebishe mtoto wake ndio saa aanze kutembea na watoto wenzake. Lakini haifai ya kuwa ule mtoto aende aambie mwenzake, mimi babangu amesema kuwa nisitembee na wewe. Ni kweli mwambie, kwani ni siri? Kisha akienda kwa baba yake, yakuwa anajua baba fulani anaambia mtoto wake kuwa asitembee na mimi sijui. Pia mwambie mtoto wako ni kweli, ni kwa sababu wewe ni mbaya utamharibu. Kwa hivyo inatakiwa ujirekebishe. Hakuna kusema kuwa unajua kuna watu wengine ndio hivyo tu wanajiona, wanajidai. Sasa unafanya mpaka mtoto wako asijielewe kuwa yeye ni mbaya ndio sababu wanakataza watu wengine wasitembee na yeye. Mzangu Islamu, huu ndo wakati wa kuwa mtoto atembelee jamaa zake kwa kuwajua na kuwaonesha ukaribu na ujamaa na mambo kama hayo ili tuunge ujamaa. Muhimu kabisa ndugu zangu Islamu ni kujipangia mambo kama nilivyotangulia kusema. Kwa sababu alfashalu fi takhtiti takhtitun fil fashal. Wanasema hivyo. Ani kule mtu kuwa ameharibikiwa kwa kujipangia mambo yake, hapo huwa manake umepanga uharibikiwe. Unapokuwa wewe haujipangii mambo yako, kwa hiyo mambo yako ukawa unaacha tu yaharibike kwa kutoyapanga, basi na maana kwa wewe huwa hapo sita hujapanga, umepanga, lakini umepanga kuwa mwishowe uharibikiwe maisha yako. Kwa hivyo ili Mwenyezi Mungu inshallah akujalie na atujalie sote inshallah tuwe katika maisha ambayo kila mtu atafurahikia maisha hayo, basi ni lazima sahihi ujizoeshe kujipangia mambo yako. Kwa kuwa unapojipangia mambo yako, basi ndio pale unasema kuwa wanasema fi nidhami hayati. Maanake maisha mazuri yanapatikana katika nidhamu nzuri ambayo bila shaka mwenyewe amejipangia nidhamu hiyo. Ni mengi ya kusemwa, lakini haya yanatosha ambayo nimeyasema kwa kuwa ni makumbusho, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia kwa yale ambayo nimeyasema na mengine ambayo sijasema. Inshallah Mwenyezi Mungu atuongoze tuyafanye ili tuweze kutumia wakati wetu huu ambao wanafunzi wako ndani walikizo kwa mambo ambayo ni mema. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhmi salaam.